से प्यार चाहा था चाहा है चाहते रहेंगे तुमको सनम बार बार करते थे करते हैं करते रहेंगे हम तुम्हीं से जहाँ भी रहे हम चले आए जानम हमें तुमने जब भी पुकारा जहाँ भी रहे हम चले आए जानम हमें तुमने जब भी पुकारा हमारी मोहब्बत के दरिया का कोई हमारे लिए तुम तुम्हारे लिए हम रहेंगे यूं ही बेकरार करते थे करते हैं करते रहेंगे हम तुम्हीं से प्यार चाहा था चाहा।